do Częstochowy, która odbywała się mimo zakazu zgromadzeń. Trwa wielkie odliczanie do historycznego startu maszyny Crew Dragon, która ma wysłać w kosmos amerykańskich astronautów. Wybory prezydenckie odbędą się w czerwcu, deklaruje premier Mateusz Morawiecki i podkreśla, że stanie się tak mimo sytuacji w Senacie. W Izbie Wyższej do poniedziałku wstrzymano pracę nad ustawą wprowadzającą głosowanie zarówno w lokalach, jak i w formie korespondencyjnej. Senatorowie większości złożyli poprawkę skutkującą tym, że wybory mogłyby się odbyć po 6 sierpnia, czyli po zakończeniu kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. Wybory 28 czerwca są niemożliwe do przeprowadzenia, tak twierdzi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Pytany o to stanowisko premier Mateusz Morawiecki odparł, że wybory w czerwcu będą zgodne z konstytucją. Gdyby nie odbyły się w czerwcu, tylko później, to wtedy by to oznaczało, że jesteśmy już poza konstytucją i łatwo prawnicy mogą to udowodnić, licząc dni, które wiążą się z przeprowadzeniem wyborów, zatwierdzeniem wyborów przez Sąd Najwyższy. Premier tłumaczył, że opóźnienie w publikacji uchwały PKW wynika z niezakończonych prac nad ustawą. Do publikacji uchwały wzywa lider PO Borys Budka, który zdystansował się od senackiego pomysłu przesunięcia terminu wyborów. Jesteśmy przygotowani do wyborów nawet 28 czerwca, chociaż wolałbym, żeby samorządy miały trochę więcej czasu na ich przygotowanie. Ogłoszenie terminu wyborów i kalendarza wyborczego to kompetencja marszałka Sejmu. Karol Dermoros, Polskie Radio. A w tej chwili trwa konferencja liderów Zjednoczonej Prawicy w sprawie wyborów. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, dosłownie chwilę temu powiedział: ostatni możliwy termin to 28 czerwca. Nie ma żadnej możliwości przeprowadzenia kolejnych zmian. Ci, którzy je proponują, sieją zamęt. Do tematu wrócimy za godzinę. Rząd ogłosił czwarty etap poluzowania ograniczeń wprowadzonych po pandemii koronawirusa. Zgodnie z nimi od 30 maja nie musimy mieć na sobie maseczki w otwartej przestrzeni, gdy zachowujemy dystans 2 metrów od innych osób. Również od 30 maja nie będzie limitów klientów w sklepach. Nadal jednak obowiązuje dezynfekcja rąk i zakładanie rękawiczek. Tego samego dnia na świeżym powietrzu będzie można organizować koncerty do 150 osób, a także wesela. W kwestii sportu od 6 czerwca wracają siłownie, baseny, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki. Tego dnia otwarte zostaną też kina, teatry i inne miejsca kultury. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi zamierza przeprowadzić kontrolę w łowickiej policji po tym, jak w poniedziałek, mimo zakazu organizowania zgromadzeń, z Łowicza wyruszyła piesza pielgrzymka do Częstochowy. Pątnicy przeszli kilka kilometrów i zostali zatrzymani w gminie Słupia w powiecie skierniewickim. Rzeczniczka komendanta wojewódzkiego Joanna Kącka mówi, że ze wstępnych ustaleń wynika, że łowicka policja miała informacje o planowanej pielgrzymce. W tej chwili na polecenie komendanta Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi prowadzi czynności wyjaśniające związane z ustaleniami okoliczności reakcji na to zdarzenie przez łowicką policję. Na wnioski jeszcze musimy poczekać. Jeżeli doszło do jakichś nieprawidłowości, być może zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne. W łowickiej pielgrzymce na Jasną Górę brało udział 150 osób. Wylegitymowano i pouczono ponad 70. Ksiądz, który był inicjatorem wydarzenia, został ukarany mandatem karnym, który przyjął. To historyczny dzień dla amerykańskiej astronautyki. Po 9 latach przerwy Stany Zjednoczone wracają do lotów załogowych z własnego terytorium. Dziś o 22:33 czasu polskiego z Centrum Kennedy'ego na Florydzie wystartuje pojazd kosmiczny Crew Dragon. To wspólne przedsięwzięcie NASA i prywatnej firmy SpaceX. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski. Mierząca 8 metrów kapsuła załogowa Dragon zostanie wyniesiona w kosmos na szczycie rakiety Falcon 9. Na pokładzie ważącego 6 ton pojazdu znajdą się doświadczeni astronauci Doug Hardy i Robert Behnken. Cała Ameryka zatrzyma się na moment, by obserwować, jak nasz kraj znów robi coś oszałamiającego, powiedział administrator NASA Jim Bridenstine. Historyczny wymiar misji wynika m.in. z faktu, że pojazd Dragon i rakieta Falcon 9 zostały skonstruowane i są użytkowane przez prywatną firmę SpaceX, należącą do miliardera Elona Muska. Amerykańska agencja kosmiczna NASA jest klientem SpaceX. W tej chwili wszystko już jest przygotowane do rozpoczęcia misji. Start może pokrzyżować jedynie pogoda. Obecnie szansa na sprzyjające warunki atmosferyczne wynosi 60%. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I tym kosmicznym akcentem kończymy serwis Trójki. W nocy przelotny deszcz na wschodzie, a potem zacznie padać od Pomorza i Warmii po Dolny Śląsk. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. W czwartek więcej chmur, prawie wszędzie przelotne opady deszczu. Możliwe też burze. Jutro od 15 stopni w Koszalinie do 19 w Przemyślu i Zielonej Górze, a w tej chwili od 17 do 22. Trójka. Program trzeci.

To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Witam w drugiej godzinie z moim nieśmiałym udziałem. Rozpoczęliśmy ją utworem Tonego Allena z płyty pod tytułem Film of Life, wydanej w 2014 roku. To utwór Ire Homo. A teraz otworzę katalog z takim roboczym tytułem. Piosenki, które poznałem dzięki Trójce. Dave Stewart i Annie Lennox, Eurythmics, Here Comes the Rain Again, utwór, który kojarzy mi się bardzo z moim dzieciństwem, no i właśnie z programem trzecim Polskiego Radia. Kolejne takie nagranie z katalogu utwory, które poznałem dzięki Trójce, taki roboczy tytuł, to Classics Nouveau. I to będzie mój pierwszy idol z czasów właśnie bardzo wczesnych, czyli Sal Solo, zanim jeszcze pojechał do San Damiano i tam przeżył rodzaj olśnienia, tudzież iluminacji. Never Never Comes teraz w Trójce. Słodko, będzie ostro. I do tego po polsku. Olaf Deriglasow, album Noże i utwór tytułowy. Ściana zlew, twoje palce jak korale. I poleje się krew z tubą. stal, słychać szum czerwonych fal, nóż rozkoszy kręży boki. Ostrych noży, cichy śpiew, łyka ślinę, głodny zlew, da się czekać na twój krzyk wysoki. Glasow, utwór Noże, a teraz zespół Noże i Czarny Kwadrat. Wciąż widzę cię.

Już po północy, ciemna strona mocy. Zaprasza Ola Kaczkowska i za chwilę utwór, który mógłby się znaleźć u niej w audycji, to Bjerk wspomagana przez Skankanansi. No i jeśli państwo jesteście akurat w domu i macie kapcie, no to ja bym się obawiał o te kapcie, bo kiedy ja siedziałem w kapciach i usłyszałem ten utwór, to kapcie mi spadły raz na zawsze. Aha, jeszcze tytułem zapowiedzi audycji Oli Kaczkowskiej, czyli ciemnej strony mocy, prawdopodobnie będzie dwa razy dłuższa, więc warto poczekać dłużej niż tylko, warto nie spać dłużej niż tylko do drugiej w nocy. No to czy ja powiedziałem już tytuł tego utworu? Nie, nie wypowiedziałem i najwyższa na to pora. Army of Me, Sucker Punch Remix. Ten utwór pochodzi z filmu Sucker Punch Original Motion Picture Soundtrack, czyli ścieżka dźwiękowa z filmu takiego dosyć młodzieżowego, którego, przyznaję, nie widziałem. Bjerk i Skankanansi. Sympathize. To jest bardzo dobry soundtrack. Oprócz tego utworu, który poraża swoją siłą, no i pięknem tej orkiestracji, także Sucker Punch Remix, Army of Me, także White Rabbit w wykonaniu Emiliany Torini. To jest kompozycja oczywiście zespołu Jefferson Airplane. Także Search and Destroy z wokalem Skin i Skanka Nancy. To kawałek, wiadomo, od Stoogiesów, Iggy Popa. No i jeszcze parę innych rzeczy, które warto by wymienić i posłuchać. Do tego albumu będę wracał. Czy ja już mówiłem, że dzisiaj po północy Ciemna Strona Mocy dwa razy dłuższa prawdopodobnie, czyli nie tylko do drugiej, ale być może nawet do czwartej Aleksandra Kaczkowska będzie grała. Warto słuchać, warto nie spać. Polecam. Dziś rozmawiałem z pewną zaprzyjaźnioną osobą o tym, że prawdopodobnie po 15 poprowadzę program w Trójce. I to tak trochę w ostatniej chwili zostałem zaproszony, no i wpadłem w niewielką panikę nawet. Powiedziałem, że przecież ja się nie zdążę przygotować i w ogóle jakieś płyty przecież muszę znaleźć. I co? Co ja mam robić? A ona powiedziała: oddychaj. Po prostu oddychaj. Aha, tak jak w piosence Kate Bush, Breathing. Gets inside, ooh, through her skin. I've been out before, but this time it's much safer in. Last night, in Thank you. Ten utwór rzeczywiście mnie uspokaja. W ostatnią sobotę graliśmy pod hasłem Sorry, we're open. To trochę jak tytuł tomiku poezji Marcina Świetlickiego. Czynne do odwołania. I teraz właśnie Bonaparte i Sorry, we're open. Sorry, we're open. Prawdopodobnie już nigdy nie będzie takiej wiosny i już nigdy nie będzie takiego lata. Wracamy po świetlikach i po serwisie. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma, nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna, nigdy nie będzie takiego lata. Papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy.